ضمیر فصل و عماد صفحه 206 درست شد؟ خب ببینید ضمیر فصل اصطلاح بصریینه، ضمیر عماد اصطلاح کوفیینه، درست شد؟ بصری ها بهش میگن ضمیر فصل، کوفی ها بهش میگن ضمیر عماد. فصل یعنی جدا کننده، عماد یعنی ستون. فصل بصریین، عماد کوفیین. کوفیین دو تا مکتب نحوی است، مکتب بصری، مکتب کوفی. ضمیر فصل اسمش ضمیره اما حقیقتا ضمیر نیست، چون ضمیر اسم محل اعرابی داره، این نه یه حرفه، محل اعرابی هم نداره. چون شکل ضمیره بهش گفتن چی ضمیر. مثل تو این بیمارستان ها هست یکی رو میبینی خیلی همچین هیکل بزرگ و یه لباس سفید و خیلی ترتمیز و اینا، شکلش دکتره، میگن دکتر ولی آمپول زنه، اصلا دکتر نیست. اینم اونطوریه، هیکل ضمیره. هوه، هما، هم، هیه، هما، هنه، انته، انتما، انتم، انته، انتما، انتنه، انه، نهنو، هیکل ضمیره، همینه که شمردم. ولی ضمیر بگید نیست، چون اگه ضمیر باشه اسم و دارای محله، بگید اعرابیه، نقش اعرابی داره تو جمله. این نه، این ضمیر فصل سه تا فایده داره. چند تا فایده داره؟ سه تا. یک، دو، سه. یه فایدهش لفظیه، خوب بحثو گوش کن. دو تا فایدهش معنویه. دو تا فایدهش معنویه. بصریین که بهش گفتن فصل به اعتبار این فایده لفظیش. به اعتبار این فایده لفظیش اسمشو گذاشتن، بگید ضمیر فصل. کوفی این که گفتن عماد به اعتبار این ضمیره، بگید به اعتبار این دوتا فایده معنویش گفتن عماد، چون ستون سخنه، پایه سخن روی این دوتا فایده معنویشه. اما اون فایده لفظیه فصل. حالا فایده لفظیش چیه؟ میگوید ما بعد خبر است و صفت نیست. هر کجا این ضمیره میاد ما میفهمیم ما بعدش بگید خبره دیگه، صفت نیست. مثلا اولائک هم المفلحون، تا این هم رو میشنوید میگیم این اولائک مبتدا است، این خبره. این هم هم هیچ کار است، فقط میگه که ما بعد من بگید خبر است و صفت. اگه هم نبود ممکن بود ما توهم کنیم که اولائک المفلحون، اولائک مبتدا، المفلحون صفتش، مثلا خبر میاد فی الجنه. ولی الان دیگه این احتمال وجود، این فائده فائده لفظی غالبا هستش. یعنی چی؟ یعنی که هر کجا این توهم باشه این هست. اگر یه جایی این توهم بگو نباشه، این توهم بگو نباشه، لذا پس بنابراین این فایده وجود نداره. مثلا و کنت انت الرقیب علیه، این الرقیب ها ضمیر فصله، فایده لفظی نداره. چرا؟ چون هیچ کسی نمیتونه توهم کنه که این رقیب بشه صفته، بگی پای کنته، چون ضمیر هیچ موقع موصوف واقع نمیشه. تازه این الرقیب هم منصوبه، این تای کنته چیه؟ مرفوعه. پس این فایده لفظی اصلا نداره. فایده لفظی ما جاییه که توهم صفت میشه. ما به دلیل اینکه میخوایم بگیم که این ما بعد خبر صفت نیست، این بیاریم. دو تا فایده معنوی داره. این دو تا فایده معنوی یکیش حصره، دیگری تأکیده، یعنی تأکید کلام، تأکید جمله، مثل انه حصره. حصرم یعنی فقط درست میکنه. یعنی شما وقتی میگی اولئک هم المفلحون، حصر یعنی چی؟ یعنی فلاح و رستگاری فقط منحصر در این مؤمنان است. معنای این آیه اینه، یعنی کفار و منافقان فلاح و رستگاری بگید ندارند. ترجمه اولئک هم المفلحون، یعنی فلاح و رستگاری مال ایناست، مال منافقین و کفاری که صحبت کردیم تو اول سوره بقره مال اونا دیگه نیست. پس دوم تأکیده. تأکید یعنی چی؟ یعنی قطعاً یا بگو یقیناً یا بگو حتماً، هر چی دلت میخواد، فلاح و رستگاری. تأکیده، انگار یه علم نداره، درست شده نه؟ اینها فائده یه چیه؟ بگید ضمیره؟ فصل واسه داره تأکید یه مثال تأکید خوده گید؟ اولئک هم المفلحون همون همونه، فقط من گفتم این توش یه قطعا یقینا حتما توش چیه؟ از ترجمهش پس باید بهش چی؟ ترکیبش قطعا یقینا ترکیبش همونه؟ ترکیب همون اصلا جمله اینه، من این جمله رو معنا کردم با هست شد این، تأکیدم بهش اضافه کردم شد ترجمه کردم. پس هست رو میفهمونه، تأکید رو هم بگید میفهمونه. فایده لفظیش هم قالبیه، یعنی چی؟ یعنی هر کجایی که توهم باشه که ممکنه صفت باشه، این میاد میگه نه صفت نیست خبره. هر کجا توهم نباشه این فایده نیست دیگه، سالبه به اتفاقه بمشه. اینو تا اینجا داشته باشید. ضمیر فصل، ضمیر فصل خب همیشه ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع را منفصلش رو من باید بنویسم منفصل یا متصل، ولی دیگه نمی‌نویسم. ضمیر فصل همیشه ضمیر مرفوع است، درست شد؟ و بین مبتدا و خبر یا چیزی که در اصل مبتدا و خبر بوده است میآید. پس اولا همیشه ضمیر مرفوعه، حالا یا متصل یا منفصل. حالا این متصل منفصلش رو داشته باشید که آیا ببینیم اصلا متصل منفصل هر دو میشه یا نمیشه. ما بلکه باید بنویسیم همیشه ضمیر مرفوع چی؟ منفصل، همون چیزی که گفتم منفصل. یعنی چی؟ یعنی هو، هما، هم، یا، هما، هنه، انت، انتما، انتم، انته، انتما، انتونه، انا و نحن. این که ما گفتیم، این که ما گفتیم ضمیر مرفوع منفصله، این درسته. پس متصلش اصلا صحیح نیست. واسه این رو با یه شکلی بگم که به حتما تو ذهنتون بشه. بین مبتدا و خبر میاد یا بین چیزی که در اصل مبتدا و خبر بوده. الان تو اولئک هم المفلحون چیه؟ بین مبتدا و خبر. اما تو کنت انت تقریبه چیه؟ در اصل مبتدا و خبر بوده، اون کنت اون تاش در اصل انت بوده، کانه در اومده شده چی؟ در اصل مبتدا و خبر. بله میانتا زمیره فصل، درست شد؟ بعد ضمیر فصل مطابق با مبتدا میباشد. ضمیر فصل مطابق با چی میاد بگید؟ مبتدا. اگه مبتدا غایبه اونم غایب، مبتدا مخاطبه اونم مخاطبه. کنا نحن الغالبین، کنا با نحن پس مطابق با چی میاد؟ مبتدا. مبتدا غایبه اونم غایب، مبتدا مخاطبه اونم مخاطب، مبتدا متکلمه اونم در مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث هم همینطوره. پس با مبتدا مطابقت بگیر میکنه. تا اینجاش معلوم شد؟ خب مبتدا، مبتدا باید معرفه باشه. پس اگه مبتدا نکره باشه هیچ موقع بگیرید زمین فصلی، مبتدا باید معرفه باشه. الان هست دیگه اولایکه چی اسمه؟ اشاره است. مبتداش باید معرفه باشه. خبر، خبر یا باید معرفه باشد که غالباً چنین است. خبرش هم باید چی باشه؟ معرفه باشه که غالباً چنین است. یا شبه معرفه باشد، یعنی افعل و تفضیل با من، افعل و تفضیل با بگو. چرا افعل و تفضیل اگر با من بیاد بشه میگن شبه معرفه؟ به دلیل اینکه افعل و تفضیل با من دیگه الف لام قبول نمیکنه، مثل اسم علم، مثل اسم معرفه که دیگه معرفه نمیشه. افعل و تفضیل هم اگه با من باشه دیگه معرفه بگو نمیشه. به این دلیلش میگن شبه معرفه. پس یا باید اینطوری باشه، زیدون هو بعد عالم، الان هم مبتدا معرفه است هم خبر. یا باید باشه زیدون هو افضل من، بگیر زیدون هو افضل من امره. این شبه معرفه است، این عالم خود معرفه است. پس مبتدا باید معرفه باشه، خبر یا باید معرفه باشه که غالبا چنین است، یا شبه معرفه باشد یعنی افعل و تفضیل با گرفتید چی گفتم؟ ببینید من درس رو جمع کردم. حالا این مقدار که بهتون گفتم از داخل کتاب میخونیم، یه دو سه تا نکته توشه، یعنی دو سه تا مطلب توشه که فهم قرآنی شما و فهم عربی شما رو میبره بالا. نگاه کنید بخونم دیگه درس رو تکرار. ببین ما داریم در واقع یه بار درس رو از بیرون با هم بحث میکنیم، بعد یه بار برمیگردیم تطبیق میکنیم، میشه دو بار. میگن آدمی که هوش نرمال داره همون بار اول مطلب رو میگیره. حالا من هم پای تخته نوشتم، هم شما تو مطلب رو دوباره منتقل کردید، با هم بحث کردیم، هم داخل کتاب میخونیم. نگاه کن، میگه ضمیر الفصل اول عماد، ضمیر فصل یا ضمیر عماد هو ضمیر رفع، ضمیر رفعی است، منفصلون منفصل است، یعطا بهی آورده میشه، یعطا بهی این ضمیر آورده میشه بین المبتدا و خبر، بین مبتدا و خبر. پس دیگه بین صفت و موصوف، بین فاعل و مفعول، نمیدونم اینها دنبالش نباید گشت، بین مبتدا و خبر. المعرفتین یا هر دو معرفه باشن، که گفتم این غالب غالبه که مبتدا و خبر هر دو معرفه باشن. چرا آورده میشه؟ لتمییز الخبر من التابع، منظور از تابع اینجا چیه؟ صفت، برای تشخیص خبر از صفت. اخوکه هو العالم، الان اگر هو نبود ما ممکن بود بگیم الان عالم صفت اخوکه، یعنی اخوکه العالمو اندی، منتظر میشدیم بلا خبر، ولی وقتی هوور از دهن گوینده شنیدیم دیگه اصلا میفهمیم مابعد خبره، دیگه اصلا منتظر چیز دیگه بگید نیست. بعد این الان تأکیدم میکنه، میشه حتما برادر تو، حسرم میکنه، یعنی عالم بودن منحصر در داداش توه، کسی دیگه عالم نیست. شد یا نه؟ فائدتون فَإِنَّ الْعَالِمَ لَوْلَا هَذَا الضَّمِيرُ، عالم اگر این ضمیر نبود، البته گفتیم این ضمیر نیست ولی چون هیکل ضمیر داره بهش میگیم ضمیر، عالم اگر این ضمیر نبود اَمْكَنَ أَنْ يَظُنَّهُ أَسْمَاءَ وَصِفَاتًا، ممکن بود مخاطب اینو گمان کنه چیه؟ بگید صفته، فکر کنه صفته، منتظر خبر بشه. امکنه ان یظنه اسامع صفت اخوک، ممکن بود اینو فکر کنه که صفت اخوکه، فینتظر الخبر، منتظر خبر بشه. فلم ما جی ابهی، پس وقتی این ضمیر آورده شد تعینت الخبری که تو دیگه پیش اون شنونده حتما معلوم میشه این بگو خبره دیگه، صفت نیست. دقت، حکم ضمیر الفصل اول اماد، حکم ضمیر فصل یا اماد اینه ان یتصرفه، این که متصرف بشه یعنی صرف میشه، ما هم نوشتیم دیگه، نگاه هو و هما هم تا آخرش نوشتیم. فت تذکیر و تانیس، هم مذکر داره هم مؤنث، بگو هم غایب داره هم مخاطب داره هم متکلم. حسب ما قبله، منظور حسب ما قبلش گفتم با چی مطابقت میکنه؟ مبتدا، حسب ما قبلش یعنی مبتدا. و شرط الاتیان به، شرط آوردن ضمیر فصل اینه ان یکون کل من المبتدا و الخبر معرفته، که گفتیم غالبه، یادتون هست یا نه؟ گفتیم غالبا مبتدا خبر چیه اونجا نوشته معرفت، شرطش اینه که هر دو معرفه باشن. نحو الصادقون هم المفلحون، این عادتش اینه، این آشرتونی که آیات قرآن رو میگیره یه ذره انگولکش میکنه و این جزء بیماری های ایشونه. احسنتون، این اولائکه همال مفلحونه، از صادقونه همال مفلحونه، البته بدم نیست دار، میدونید یه چیز حسن خوبی داره که حالا اگه کسی بی وضو باشه یا غیر باشه مشکل دیگه نداره، این خط آشرتونیه، ربطی به مرقص او کم عرفته اینه، یا باید هر دو معرفه باشن یا مثل معرفه باشن، درست شد؟ مثل معرفه در مورد خبر است دا، کم معرفته این، و در مورد مبتدا هم هست، اما مبتداش خیلی کمه. آره، هم مبتدا هم خبر یا باید هر دو معرفه باشن یا هر دو بگی شبه معرفه باشن، ولی معمولا خبر رو عنوان میکنن، مبتداش رو خیلی کمه. الان نگاه کنید، لیس احدون هو اعلم من اخیک، من اعلمه رو گفتم، چرا بهش میگن شبه معرفه؟ گفتیم چون افعل و تفسیر یا با الف لام میاد یا با اضافه میاد یا با من، پس اگه با من بیاد دیگه معرفه نمیشه، چون دیگه اگه با من بیاد معرفه نمیشه، پس مثل اخوک میمونه، مثل زید میمونه که دیگه معرفه بگید نمیشه، قبول الف لام نمیکنه. اینو میگه شبه احدون، چرا شبه معرفه است؟ چون احدون نکره در سیاق بگید نفیه، و نکره در سیاق نفی فاده بگید عموم میکنه، احد هم دیگه قبول الف لام نمیکنه، دیگه الاحد بگید نمیشه. این خیلی نادره، ولی اون اعلم خیلی چیه؟ بیشتر. پایین نگاه کنید حاشیه رو، ان المبتدا والخبر فی المثال الثانی هما فی حکم المعرفتین، مبتدا و خبر در مثال دوم هر دوشون در حکم معرفن، یعنی شبه معرفن، لان احدا يدل هنا على العموم، زیرا احد اینجا نکره در سیاق نفی افاده چی میکنه؟ بگید عموم میکنه. ف فاشبه المعرف باللام جنسیت، پس شبیه الانسانه. ان الانسان لفی خس، الانسان چیه؟ الف لام جنس داره دیگه، یعنی تمام انسان ها. احد هم بگو یعنی تمام کس ها، یعنی هیچ کس، هر کی میخواد باشه باشه. پس شبیه معرف به الف لام جنسه، پس شبیه به معرفه شد. اون الف لام جنس شبیه. و اعلم افعل التفضیل یمتنع دخول علی، ممتنع است که الف لام بهش داخل شه. چرا؟ لقترانهی به من التفضیلیه، چون من تفضیلیه داره دیگه قبوله، بگو الف لام نمیکنه دیگه، معرفه نمیشه. فهوه ولحالت و حاضهی، پس این افعل در این حالت که با من میاد کل علم، مثل زیده. الذی لا یعرف بالقرینه اللفظیه، بالعلامه اللفظیه. چطور دیگه زید رو نمیشه الف لام بهش داخل کرد، علامت لفظی بهش داخل کرد؟ اینم مثل شد یا نه؟ ها خب، پس یا باید هر دو معرفه باشن که خیلی زیاده، یا بگو شبیه به معرفه باشن. شبیه به معرفه یعنی چی؟ یعنی مثلا نکره در سیاق نف باشه که بشه مثل الف لام جنس، یا افعل با من باشه که دیگه قبول تعریف بگو. این تا اینجا فوائد. دقت کن، لیس لضمیر الاماد محل من الاعراب. خب این که میگه محل اعراب نداره، پس معلوم میشه اصلا ضمیر نیست، چون اگه ضمیر بود و اسم بود باید حتما تو جمله دارای محل بگید اعرابی میشه. لانه، چرا این دارای محل اعرابی نیست؟ چرا؟ میگه لانه انما یعطا بهی لمجرد الفصل دون الاسناد، زیرا این آورده میشه فقط برای بگیر که خبر رو از صفت جدا کنه، حس رو بفهمونه، تاکید بکنه. اینا کارهای حرفه، برای اسناد آورده نشده که یه چیزی رو بهش بگید نسبت بدیم این بشه مسند الیه، یا یه چیزی بر این واقع بشه بشه مفعول. یعنی تعلق یا اسناد تو جمله ایجاد نمیکنه. لمجرد الفصل دون الاسناد، بلکه بهتر بود میگفت لمجرد الفصل و تأکید و الحصر دون الاسناد، برای فصل و حصر و تأکید میاد فایده‌اش، نه برای اسناد. یعنی تو جمله نقش اسنادی بگید نداره. ولا یغیر و حکم الخبر المنصوب به ناسخ. برای همین هم هست، نگاه کنید، حکم خبری که منصوب شده به ناسخ. الان نگاه، کنت انت رقیب، این انت رو برداری، رقیب چی میشه؟ منصوب همون سر جای خودش، چه کاری به کاره؟ بگو رقیب نداره. اون تای کنت مسند الیه، این رقیب مسند، چه هیچ نقشی بگی تغییر نمیده حکم خبری رو که منصوب شده به ناسخ. فیبقا علی نسبه، اون خبره به نسب خودش چیه؟ باقی میمونه هر رقیبه. نه و کان العالم هو مرجع العلماء، یعنی بود این عالم، العالم مرجع محل رجوع همه علما، یعنی همه علما فقط به این رجوع میکردن، درسته؟ این هو اگر نبود، العالم اسم کان است، مرجعه بگو محل رجوع، یه چیزی نداره. ولا یتغیرو عن صیغه المرفوع. ببین اگر این تو جمله نقش اعرابی میگرفت، خب یه بار باید میشد نحنو، یه بار میشد ایانا، یه بار مرفوع میشد، یه بار منصوب میشد، تغییر هیچ. ولا یتغیرو عن صیغه المرفوع، از این صیغه مرفوع منفصل اصلا تغییر نمیکنه. ولو وقع بعد منصوبه، اگرچه واقع شده بعد از چیزی که بگید منصوبه. الان شما کان العالم هو مرجع العلماء، کان رو وردارید جاش ان بذارید، میخونید چی؟ ان العالم، باز میگید هو مرجع رو میگید، این دفعه منصوب رو میگید چی؟ مرفوع مرجع العلماء، ان نبذارید این میشه دیگه. ببین این ورش بشه مرفوع، اون ورش منصوب با کانه، این ورش بشه منصوب، اون ورش بشه مرفوع با ان، هر دوتاش بشه مرفوع یعنی بدون کانه و ان. هیچ فرقی به حاله بگو، ضمیره نمی کنه، بس معلوم شد ضمیره هیچ نقش اینجا نداره. نحو انکه انتل خطیب، این از رو کدوم درست کرده؟ انکه انتل خطیب، انکه انتل وفو. مثال های کتاب های بلاغی، کتاب های نحوی که نوشتند، اینا رو برداشته جاش کلمه گذاشته، انکه انتل خطیب. و جعلنا ذریته هم الباقی. اینجا الان ذریته مفعول اوله، الباقین مفعول بگو دومه. در اصل چی بودن این دوتا مفعول؟ مبتدا خبر، چون جعلنا اصل مبتدا خبر در میاد. الان هر دو طرفش چیه؟ منصوبه، ولی ضمیره شده چی؟ فرقی به حال اون ضمیر نه دیگه، میگه مبتدا نمیگیم دیگه، ناسخ که در اومد میگیم جعلنا فعل و فاعل، ذریته مضاف مضاف الیه مفعول اول جعلنا، در اصل مبتدا بود، الباقین مفعول دوم، در اصل خبر بوده، درست شد؟ احسن. ان نشانه اکه، شانه اکه اسم ان است منصوبه، هو ضمیر فصل، علبتر چیه؟ مرفوع علبتر و خبر ان، درست شد؟ حالا ان نشانه اکه هو علبتر یعنی چی؟ یعنی مقتوع النسل ابتر منحصر در دشمن توه نه تو. این خدا جواب داده گفته این که یه نفر نسلی نداشته باشه مقتوع نسل باشه، این منحصره در چیه؟ دشمن توه نه تو پیغمبر، چون اونا به پیغمبر میگفتن ابتر، گفته غلط کردی، خودتون ابترید نه پیغمبر ما، یعنی ترجمهش این میشه حس رو میفهمونه و تأکیدم میفهمونه، یعنی حتما و حتما خودتون ابترید، پیغمبر ما ابتر نیست. درست شد؟ نگاه کنید این جای فائده‌ای دارد که نیاز به این داره که خوب توجه کنید، خوب توجه کنید، چون خیلی از مفاهیم قرآنی با همینا فهمیده میشه. میگه ان ضمیر الفصل یعطا به لفائدتین، میگه ضمیر فصل آورده میشه برای دو فائده، منظور لفائدتین معنویتین، ولی سه تا فائده داشت، یه فائده لفظی، دو تا معنی. اون فایده لفظیش گفتیم غالبیه، یعنی اگر توهم اشتباه خبر به صفت باشه این فایده است، اگر نباشه نیست. اما این دو تا فایده معنوی همیشه هست، این دو تا فایده معنوی نمیشه نباشه، همیشه بگی هست. احداهما لفظیتون، حالا میدونی چیکار کرده ایشون؟ گفته لفایدتین، ها گفته یه دونه رو گفته لفظی، یکی رو گفته چی؟ معنوی. من دوتا معنوی ها رو دارم. حالا احسن، احداهما لفظیتون و هی ان یتمیز الخبر من التابع غالبا کما مره، فایده لفظیش اینه که تشخیص داده میشه خبر از یتمیز، یعنی جدا میشه، جدا میشه خبر از تابع، منظور از تابع هم اینجا بگید صفت، کما مره. فایده دوم فایده معنویه که خودش چند تاست؟ دوتا. و ثانیت و معنویت و درست شد؟ وحیه. حالا نگاه کنیم، من بذارید اینو یه تیکهی بگم، یه تیکهی بگم که یه مقدار حواستون جمع کنید، جمع کنید. ببینید قصر فایده معنویه، یعنی چی؟ یعنی قصر، قصر همون بگید قصر، قصر نهات میگن، قصر بلاغی ها میگن، چون اصطلاح یک جور، این قصر و قصر یه دونه 90 درصدی داره یه دونه 10 درصدی داره. 90 درصدش حصر و قصر خبر حذف چی در چی میشه؟ خبر در مبتدا. مثل همینجا اولئک هم المفلحون، یعنی چی؟ یعنی فلاح و رستگاری ماله اولئک است، مال کفار و منافقین دیگه نیست. کنت انت الرقیب علیهم یعنی چی؟ یعنی رقیب بودن بر اینها، ها، تسلط داشتن بر این امت. حضرت عیسی میگه رقیب بودن بر اینها منحصر در تو خداست، نه من. من که مردم تموم شده، تو خودت فقط منحصر هستی در این که بگی حواست به اینها بوده، اینا چه غلطی کردن تو میدونی فقط. ها، رقیب بودن بر اینها منحصر در توست، هیچ کس دیگری نیست، من جمله من. پس قصر چی در چی میشه؟ بگید خبر در مبتدا. 90% اینطوری، 10% عکس میشه، میشه حصر، بگید مبتدا در خبر. این جایی که حصر مبتدا در خبر میشه 10%، جاییه که مبتدا معرفه به علی و خبر هم معرفه به علی. هم مبتدا معرفه به علی فلامه، هم به بود خبر. مثلا نگاه کنید، میگه القیورو یعنی چی؟ یعنی انسان غیرتمند. القیورو هو و النافع لوطنه، یعنی چی؟ این نمیخواد بگه نافع به وطن، سود رسان به وطن منحصر در غیوره، نه چیزی دیگه، این غلطه. سود رسان به وطن منحصر در غیور فقط نیست، ممکنه که بگو یه نفر غیر غیور هم باشه اما سود برسونه، ممکنه که اصلا بگو یه درخت هم سود برسونه، یه اولاغ هم سود برسونه به وطن، یه معدن هم سود برسونه. نفع به وطن منحصر در غیور نیست، بلکه میخواد عکس بگه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آدم غیور فقط منحصر در نفع به وطنه، ضرر نمیزنه. غیرتمند سود میرسونه، توش ضرر نیست. از این وره نافع منحصر در سود به وطنه، نه ضرر به وطن. مشخص شده؟ نه، غیرتمند منحصر در سوده، توش ضرر نیست. این معنا رو میخواد برسونه. پس بنابراین 10% اینطوری هست میکنه، این باید یاد بگیریم. پس اولئک هم المفلحون رو ما اگر دیدیم گفتیم که فلاح و رستگاری منحصر در اولئک است. حالا اگر یک جای دیگه دیدیم مثل القیور و هو النافع، دیگه نمیایم بگیم بگو نفع به وطن منحصر در غیوره، نه غیر غیور. مشکل بکنون این داره میگه غیور منحصر در نفع به وطنه و توش ضرر نیست. از این برداره هست نه نه، اصلا نوعش فرق میکنه. اینجا خبر منحصر در مبتدا میشه، اینجا مبتدا منحصر در خبر میشه. اینجا بگیم غیور منحصر در نفعه، توش ضرر نیست. اینجا میگیم چی؟ فلاح و رستگاری منحصر در اینهاست، در کفار و منافقین دیگه. الان اگه الغیور رو بردارم جاش من بزنم زید، ترجمه میشه چی؟ نفع به وطن منحصر در زید، یعنی دیگه هیچ کس دیگه نفع نداره. اما وقتی غیور باشه با الفلام حسش بگید از این بر میشه. حالا نگاه کنید، میگه که دقت میگه وثانیتو فایده دوم معنویتون و هی قصر المسند علی المسند. این کدومه؟ 90% است یا 10%؟ 90% است. قصر مسند در مسند، لأن معنا قولک، زیرا معنای قول تو که میگی زیدون هو الکریم، معناش یعنی چی؟ یعنی کرم و بزرگواری منحصر در زیده دیگه، تو عمرو و بکر و خالد از این چیزا پیدا نمیشه. کرم منحصر در زید، معناش اینه ان الکرم مقصور ان لازید، کرم منحصر بر زیده، لا یتجاوزه الى امر و چند تا نقطه دیگه، بگو در امر و چند تا نقطه کسان دیگه پیدا نمیشه، معناش اینه دیگه. و لذالک یقال، حالا اینو فهمیدید یا نفهمیدید؟ حالا نگاه کنید، بذارید یه بحث دیگری رو میکنم برش هم توی هر چیه به قول معروفی بود بوده در صورتش بشورده کنم دیگه و مباحثش رو جمع کرده اینو بفهمیش تا بتونید. ببینید این دوتا فایده معنوی هست، تأکید هست یا اینا دو جورن، یک بار تأسیسی هن یک بار تأکیدی هن. یعنی چیه بار تأسیسی هن یک بار تأکیدی هن؟ خوب دقت کن، تأسیس یعنی چی؟ یعنی نیست و به وجود میاد. تأکید یعنی چی؟ یعنی هستش تأکیدش میکنن. گوشکر چی گفتن بیدن؟ این دوتا هست رو تأکید، گاهی تأسیسی هم گاهی تأکید. تأسیسیش یعنی چی؟ یعنی هست تأکید اگر هو نباشه از این جمله فهمیده نمیشه. تأکید هست تأسیس میکنه. این مثال رو نگاه کن، زیدون هو افضل من عمرو، اینجا هم هست هست درست شد تأکید، هر دو تأسیسی است. یعنی اگه هو رو برداری نه این جمله توش حصر است نه این جمله توش تأکید است، با عدد تأکید که نیست، نه این توشه نه چی توشه چی، حصر هم توش نیست. چرا؟ به دلیل اینکه میشه زیدون افضل من عمرو، زید فاضل‌تر از عمرو است، اثباتش رو که نفی معادل نمی‌کنه. زید افضل از عمرو، ممکنه افضل از بکر هم باشه، قابل باشه، قابل باشه، اثبات شه نفی معادل. این الان هوبر برداری نه حذف فهمیده میشه نه تأکید، پس این هوبر تأسیس کرده حذف رو و تأسیس کرده به گیر تأکید درست شد؟ حالا این زیدون هوبر عادل، اینجا اگه هوبر رو برداریم تأکیدی دیگه نیست، هوبر رو برداریم تأکیدی دیگه تو جمله بگیرید نیست، چون عربات تأکید نیست دیگه، هوبر رو برداریم تأکید. پس تأکید میشه بگیرید تأکید در این جمله تأسیسیست. یعنی چی؟ یعنی به واسطه یه بگو هوبر اومده، اگه هوبر رو برداریم دیگه تأکیدی تو این جمله، ولی هست در این جمله تأکیدی است. یعنی چی؟ یعنی اگر هوبر رو برداریم بازم هست فهمیده میشه. میدونی چرا؟ چون تو بلاغت گفتن اگر مبتدا معرفه است خبرش معرفه به الف لام باشه مفید هست. دیدید می‌نویسن آخرین نامه اینا الله الموفق، یا می‌نویسن هوبر رزاق، هوبر رزاق، هوبر شافی، اشافی، الرزاق، این ترجمهش میشه چی؟ هوبر یعنی الله، یعنی رزاق و شافی فقط خداست. اینجا اگر ما این هوبر رو برداریم چون زید معرفه است خبرش هم معرفه و الافلام فقط توش هست، پس این هوبر ایجاد فقط بگیرید نکرده، ایجاد هست نکرده، فقط هستی رو که تو جمله باش بوده چکارش کرده بگی؟ تأکیدش گرفتی چی گفتم یا نه؟ هستی که تو جمله بوده چکارش کرده؟ بگو تأکید. مثلا این آیه قرآن تو سوره یوسف دیدید والله المستعان علی ما تصفون، الله المستعان علی ما تصفون، یعقوب میگه الله المستعان هست رو داره، اون که قوت توش نیست. حالا اگه حضرت یعقوب بگفت الله هو المستعان علی ما تصفون، حذفش میشه چی؟ تأکید. دوبل میشه، دو تا ادات حذف توش بود، یکی الف لام خبر بگیر، یکی هوای ضمیره. بس بس شد، فهمیدی؟ حالا ما هم یه دونه بنویسم ببینم چقدر. اگه من اینطوری بگم اینم زیدن هو و العالمون، اینجا چجوره؟ تأکیدیه. چیش تأکیدیه؟ حذفش تأکیدیه. علی تأکید. تأکیدش چی؟ تأکیدش تأکیدیه بس. نه دیگه تعمیش دیگه چیزی نداره. خب گوش کن، گوش کن. و لذالکه یغال، ببین، و به خاطر همین یغال گفته میشه در تأکید حصر. لا امرون، یعنی تو اون جمله بالا زیدون هوال کریم، این هوال کریم، این زیدون هوال کریم یعنی چی؟ یعنی کریم زیده، دیگه امر نیست. این دیگه امر نیست تو اگه بخوای تو جمله بگی چجوری میگی؟ میگی لا امرون. لا امرون دیگه تأکید میکنی. این یک، این 90%، چون گفتش قصر مسند بر، بگی مسند او قصر المسند الی علی المسند، این 10%. قصر مسند الی بر مسند نحو الغیورو هو و اناف اول وطنه، همینو مثال من نوشتم دیگه. این ترجمهش میشه چی؟ آدم غیور منحصر است در نفع به وطن، ضرر نمیزنه، از این بر معنا میشه. یعنی لیس الغیورو الا اناف به وطنه، یعنی نیست آدم غیور مگر سودرسان، یعنی آدم غیور ضرر نمیزنه. تمام شد. حالا فاذا کان القصر حاصلا بدون ضمیر الفصل، اگر قصر حاصل باشه بدون ضمیر فصل، یعنی اگه ضمیر فصل هم نبود بگو قصر فهمیده میشد، حصر فهمیده میشد. کان از ضمیر لتوکید، لتوکید یعنی لتوکید القصر، اگر خود جمله قصر رو میفهمون، پس ضمیر فصل میشه چی؟ توکید قصر. یعنی حصری که تو جمله فهمیده میشه اونو دوبلش میکنه، تأکیدش میکنه. خود جمله فقط رو میفهمونده، این هم اومده کرده فقط فقط لتوکید، یعنی لتوکید القصر. نه و ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله. مثالش درست یا غلطه؟ ببینید ایشون داره میگه اگر خود جمله قصر رو میفهمونه ضمیر فصل میشه برای تأکید قصر. الان خبر ان کدومه؟ اعلمو به من زلم انسبیله. این اعلم نکره است، اگر این هو نباشه قصر تو این جمله بگیر نیست. پس این هوه قصرش میشه تأسیسی، تأکیدش بگو میشه تأکیدی، چون انه هست، تأکیدش میشه بگو تأکیدی، اما قصرش میشه چی؟ تأسیسی. مثالش درستیست، چون میگه فاذا کان القصر حاصلا بدون ضمیر الفصل، کان از ضمیر لتوکید. مگر یه جور عبارت شو درست کنیم، بگیم اگر قصر تو جمله، اگر قصر توی جمله حاصل باشه بدون ضمیر فصل، اونجا دیگه این فایده قصر نداره، یعنی قصر رو دیگه تأسیس نمیکنه. خب بدون ضمیر فصل قصر رو میفهمونه، پس قصر دیگه تحصیل حاصله، اونجا فقط میشه برای بگو تأکید، تأکید میشه تأسیسی. این تو معنا کنیم، حالا گرچه خیلی دوره از عبارت. گرفتی چی میگم؟ میگه یعنی اگر مثل همین جمله که قصر حاصل باشه بدونه. البته این مثال درست در نمیاد با این مورد، پس بهتر اینه که اصلا این مثال رو نگیریم. میگم اگر بخوایم عبارت رو اینطوری درست کنیم، بگیم قصر حاصل باشه بدون ضمیر فصل، مثل اولئک هم المفلحون، قصر حاصله بدون ضمیر فصل، پس اونجا ضمیر فصل دیگه برای قصر نیست، میشه برای تأکید. این تو از زب هم فا انه هم عباده که اصلا نداره ضمیر فصل او هم نه آیه آیه قرآنه ضمیر فصل گوش کن. پس ان ربک هو اعلم مثال این نیست. حالا مثالی که برای این بزنیم باید چی بزنیم؟ اولئک همون مفلحون و ربما، حالا نگاه کنید، و ربما اجتمعت الاغراض الثلاثه. ربما یعنی چه بسا؟ میگه چه بسا تو یه جمله ای هر سه تا فایده رو شما میتونید پیدا کنید. حالا دیگه تأسیسی تأکیدیشو کاری نداریم، هر سه تا فایده هست، درست شد؟ چون گفتیم اون فایده اول گاهی هست گاهی نیست، اما این دوتا همیشه هست، حالا یا تأسیسیه یا تأکیدیه. میگه ربما اجتمعت الاغراض الثلاثه نحو اولئک هم المفلحون، آیه قرآن. اینجا الان نگاه کنید، اگر هم نبود المفلحون مشتبه به صفت میشد، پس فایده لفظی است. هم اومده المفلحون رو منحصر در اولایکه میکنه، البته اگر نمی آمدن منحصر میشد، درست شد؟ هستش میشه تأکیدی، اما هم تأکید هم میکنه، تأکیدش میشه تأسیسی. چرا؟ چون اگر هم نبود هیچ ادات تأکیدی تو این جمله بگو نه. تأکیدش تأسیسیه. میگه فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ فصل الخبر عن النعت، این ضمیر حمل داره میکنه فصل خبر از نعت، فایده لفظی رو داره. و یحتمل القصر رو و توکید، احتمال داره قصر رو بگید توکید، اما قصرش میشه چی تأکیدی، توکیدش میشه تأسیسی. همه رو فهمید؟ درست شد؟ این مبحث تمام. بیایید سر اسم کانه و اخواتش، دیگه مباحث نسبتاً راحت میشه. گوش کنید، یکی از نواسخ، نواسخ یعنی چی؟ یعنی اونایی که بر سر مبتدا خبر در میان، حکم مبتدا خبر رو نسخ میکنن، از بین میبرن. اینا شش تان، این نواسخ شش قسمن، نه شش تا منظور، یعنی شش گروه هم. سه گروهش فعله، سه گروهش حرفه. پس نواسخ چند تا شد؟ شش گروه. سه گروهش فعله، افعال ناقصه، افعال مغاربه، افعال قلوب. پس چند قسم شدن؟ سه تا؟ سه گروه، احسن، ناقصه، قلوب و افعال مغاربه. سه قسمش هم حرفن، حروف مشبهتون بالفعل، ان و اخواتش، ما و لای مشبهتون بلیسه، درشون ما و لا و ان و لاته، چهار تا مشبهتون بلیسه، لای نفی جنس، میرسیم اینا رو، لای نفی جنس مثل لا رای بفی. پس چند تا شد؟ شش گروه، سه تاش فعلن، سه تاش بگید حرفن، درست شد؟ اسم کانه مرفوعه، اسم کانه و اخوات، اخوات جمع اخته یعنی نظیر، اسم کانه و نظائر کانه چی هم؟ بگید مرفوع. خبرشون چی هم؟ منصوبه. کانه بر سر مبتدا خبر در میاد، اسمشو رفع میده میشه مبتدا، مبتدا میشه اسم کانه، خبرش رو نصب میده میشه خبر کانه. نگاه کنید، کانه فعلون، یعنی فعلون ناقصون، فعل ناقصه، ید خلا علل مبتدع و الخبر، داخل میشه بر مبتدا و خبر، فیرفع المبتدع، پس رفت میده به مبتدا، و یسما اسمه و نامیده میشه این مبتدا دیگه اسم کانه و ینسب الخبره و خبر رو نسب میده و یسما خبره و نامیده میشه خبرش. نبا کان البرد و غارسا، غارس یعنی شدید، البرد یعنی سرما، اون سرما شدید بود، البرد یعنی اون سرما، اون سرما شدید بود. حالا اگه کانن، ببین میگم اون سرما شدید بود، اگر کانه نبود میگفتیم البرد و غارسون، سرما شدید است، این سرما شدید است، جمله اسمیه بود، این سرما شدید است. کانه فقط چیکار کرد؟ اومد اسناد خبر به مبتدا رو برد به زمان گذشته. حالا اگه بگم سیکون و البرد و غارسا، خواهد شد. اگه بگم یکون و البرد و غارسا، یعنی هست الان، یکون و یعنی فعل مضارع، درست شد؟ پس بنابراین کانه میاد قید میزنه زمان خبر رو برای مبتدا، کان البرد و غارسا. حالا نگاه کنید، یوجدو یعنی یافت میشه، اثنا عشر فعلا، 12 تا فعل، تعمل و عمل کانه، که اینا هم همه عمل کانه رو انجام میدن، عمل کانه رو ها، هو اصبح و ازها، ها اصبح یعنی چی؟ یعنی هنگام صبح. حالا اگر بگیم اصبح زیدون مریضا، صبح هنگام زید مریض شد، اصبح زید صبح هنگام مریض شد، اصبح زیدون مریضا، اصبح معنای دیگر هم داره ها، فعلا معنای اصلیش اصبح زیدون مریضا یعنی چی؟ صبح. یعنی صبح هنگام زید مریض شد، یعنی میاد مریض بودن رو، اگه بگم زیدون مریضون یعنی زید مریضه، اگه بگم اصبح زیدون مریضا، مثلا همه موقع هستش میام به دکتر میگم زیدون مریضون یعنی زید مریض، یه موقع دکتر میپرسه کی این مریض شد، میگم اصبح زیدون مریضا، دکتر میفهمه کی مریض شده، صبح هنگام. ازها یعنی نزدیک ظهر، ساعت 10 و 11 رو میگن زوها، ازها زیدون مریضا. امسا، این سه تا با هم هن. یعنی هنگام غروب، امسا زیدون، این سه تا با هم باید بیارن، ولی اون جدون دنگشون میگیره وسط این دوتا زله و باطه رو میذارن. اصبح ازها امسا، وقت صبح و زها و مسا. زله یعنی چی؟ تمام روز، تمام روز. باتا یعنی تمام شب، بله؟ یعنی در تمام روز، در تمام روز. باتا یعنی چی؟ در تمام شب. حالا اگر مثلا اینطوری گفتیم، نگاه کن، زل زیدون محزونا، یعنی چی؟ در تمام روز زید غمگین. تو قرآن داریم اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا، یعنی چی؟ یعنی اگر بشارت داده میشد بهش که زن دختر زاییده، زل وجهه مسودا، یعنی چی؟ تمام اون روز قیافش درهم بود، صورتش گرفته بود، سیاه بود، تمام اون روز مگسی بود اخلاقش، تمام اون روز زل وجهه بگید مصفت دار، درست شد؟ باته یعنی چی؟ یعنی تمام شب. اگر گفتیم بات زیدون مسلیان، تمام شب زید مشغول به نماز بود. پس زله و باته، زله تمام روز، در تمام روز، باته تمام شب. مازاله، گوش کن، ما بره من فکه ما فتح، این چهارتا ماشون مای نافی است، همیشه هم با ما میان. مازاله مزارش میشه یزالو، ما بره هم من فکه ما فتح، فتح یعنی تفتح و مزارش، نه مادامت جداست، این چهارتا مثل همه که ماشون نافی است، اینها یعنی پیوسته، همواره. آره هر چهارتاش یعنی پیوسته همواره. حالا اگر مثلا من بگم مازال زیدون غنی یا همواره زید ثروتمند بود غنی بود ها مازاله این مازاله زاله خودش یعنی جدا شد. اینا همه فعلاشون یعنی جدا شد. ما که میذاری یعنی جدا نشد. جدا نشد یعنی چی؟ یعنی همواره بود پیوسته بود. نفی در نفی میشه چی؟ اثبات. این چهارتا اینطوری هست. تو قرآن داریم که تلاهه تفتعو تذکر و یوسف. این تفتعو یعنی لا تفتعو، حرف نفیش افتاده، درست شد؟ چون معلومه افتاده، یعنی لا تفتعو. لا تفتعو یعنی چی؟ همواره هستی. میشه تلاهه به خدا قسم همواره هستی یاد کننده یوسف. گفتن اصلا یوسف یوسف یوسف از زبونه نمیفته، همواره یوسف رو داری صدا میکنی، همش یوسف میگی. به یعقوب گفتن. پس این چهارتا به معنای چی هستن؟ پیوسته و بگو همواره. ما دامه این جداست. ماش مای مصدریه ظرفیه است. ماش مای چیه بگید؟ مصدریه ظرفیه، یعنی معابدش رو تحویل مصدر میبره. ظرف هم هست، مفعول فی. این حتما باید قبلش یه فعلی باشه تا این بشه مفعول فیش. مثلا میگیم اجلس مادام زیدون جالسن. اجلس مادام زیدون جالسن. اجلس فعل فاعل. این مادام میشه مدتا دوام جلوس زیده، یعنی تا زمانی که نشستن زید بگید هست بشین تا وقتی زید نشسته. این هیچ وقت مادامه خودش تنها بگید نمیاد، چون معناش یعنی تا وقتی که، خب نمیشه تا وقتی که جمله باشه بشه، حتما ما قبلش یه چیزی بگید هست و این مخلوفیه. برای این الان زید میشه اسم مادامه، جالسن میشه چی؟ این ماش مایی چی شد گفتیم؟ مصدریه بگید ظرفیه. چرا بهش میگن مصدریه؟ چون تعبیر میره به دوام. چرا بهش میگن ظرفیه؟ چون قبلش یه مدته چیه؟ در تقدیر مصدریه ظرفیه شد. مادامه زیدون جالس. ساره به معنی شد، برای تحوله، یعنی یه چیزی نبوده بگید شده. نه یه دفعه هم نمیخواد، تبدیل شده، تحول. میگیم ساره زیدون غنیگن، زید غنی شد. حالا یه دفعه هم نه، ممکنه طول کشیده، ولی زید فقیر بوده قبلش، غنی نبوده. از این ساره میفهمیم که تحول شده. اگه بگیم زیدون غنیگن، زید غنیه، این دلالت نمیکنه ولی اینکه یه زمانی فقیر بوده، شاید اصلا از اول ارث رسیده، از اول خانواده غنی بوده. ولی اگه گفتی سار از زیدون غنیگن یعنی چی؟ یعنی زید غنی شد، یعنی قبلش غنی نبود. درست شد؟ ساره برای تحوله، لیسه برای نفیه. یه دیگه میدونید دیگه ها؟ لیسه زیدون عالمن. اگه بگیم زیدون عالمان یعنی چی؟ زید عالم است. اگه بگیم لیس زیدون عالمن، زید عالم نیست. لیس برای زمان حالم هست. لیس زیدون عالمن یعنی چی؟ زید عالم نیست. هست و میکنه نیست، نفی، هیچی دیگه نداره. تمام اینها رو گفت. میگه و یقال لها الافعال ناقصت. به این افعال میگن افعال چی چی؟ بگید ناقصه. بله؟ نه اینا فرق میکنن. مثلا لیسه اصلا صرف نمیشه مگر مازیش. لیسه لیسا لیسو لیست لیستا لسنه تا آخر. ساره ساره داره، یسیرو داره، صرف میشه، سر داره. مادامن ندارد، درست شد، مگر مازی دیگه، یدومه و فلان نداره. این مافته و اینا هر کدومشون جای خودشون اسبه ازها امسا زله باته صرف میشه، اینا رو میخونیم کدوماشون بگه مازی دارن کدوما مازی. کانه که رئیسشونه همه چی داره به جز اسم مفعول، چون اسم مفعول اصلا معنا بگو نده، این که اصلا دلالت بر حدث معنای مصدری نمی کنه که اسم مفعول داشته باشه، اونو نداره. بله بله، لیس الله به ظلام للعبید، معناش این چی؟ یعنی نیست خداوند منسوب به ظلم بندگانش، یعنی نسبت ظلم به بندگان به خدا نمیچسبه، نیست خدا نفی دیگه. نگاه کنید فواید رو، نه وقت داریم گوش کن فواید برسه به یه مطلب. یلحق به هذه الافعال، اینا افعال اصلی ناقصن، چند تا شدن؟ 13 تا. یلحق به هذه الافعال کل فعل، ملحق میشه به این افعال هر فعلی که لا یستغنی عن الخبر، هر فعلی که نیاز داره به خبر، لا یستغنی عن الخبر یعنی هر فعلی که مثل اینا استعمال بشه، نه نه نیاز داره به خبر، لا یستغنی عن الخبر، مستغنی نیست از خبر، یعنی نیازمنده. ها احسن تو، مثلا تو اون سوره یوسف، تو سوره یوسف داره که فعلقاه میگه فلما انجا البشیر، موقعی که اون بشارت دهنده بدو بدو یکی اون پسرها پیراهن یعقوب رو یوسف رو آورد برای یعقوب، فلما انجا البشیر علقاه علا وجهی، اینطور پیراهن رو کشید رو صورتش، علقاه علا وجهی بچی فرتد بصیرا، گفتن این فرتده یعنی ساره، پس بینا شد، یعنی قبلش بگید نابینا بود، این انداخت رو صورتش، ارتده بصیرا، ارتده به معنای چی شد؟ ساره. الان ضمیر داخلش که میخوره به یعقوب میشه هو و اسمش، بصیرن میشه چی؟ پس ببینید اینجا ارتده به معنای چی شد؟ بگید ساره. خیلی ها گفتن پس بنابراین هر فعلی که به معنای اینا استفاده بشه، حالا ما درسته اینا رو شمردیم، اگر یه جایی هم یه فعلی به معنای ساره استفاده شد ولو ارتده بود میشه. نگاه کنید کل فعل لا یستغنی عن الخبر، مثل آزه، آزه یعنی رجع، اگر به معنای خودش باشه که هیچ، به معنای خودش باشه هیچ، ولی یه موقع میگیم آزه زیدون غنیگن یعنی ساره زیدون، یا موقع میگه آز زیدون منال مدرسته جای خودشو بچه، ایزن از همین کلمه است دیگه، مگه شما نمیگید ایزن؟ ایزن مصدر اینه، یعنی رجوع، یعنی بازگشت به مطلب قبل. آز رجع، یا موقع میگیم رجع منال مدرسته، رجع زیدون منال مدرسته، یا موقع میگیم رجع زیدون فقیرا، یعنی فقیر شد ساره. استحاله، یه موقع استحاله یعنی استحاله شد، تغییر ماهیت، یه موقع میگیم استحال زیدون آلمن، به معنی سوال است. آده، آده یعودو، به معنی برگشتن اگه باشه خب معنی خودش، اما به معنی شد اگه شد ناقص است. هاره، یه موقع به معنی گیج، گیج شد، هاره زیدون گیج شد، متحیر شد. یه موقع هاره زیدون غنیگن، اینجا به معنی سوال است. ارتده که من از قرآن براتون مثال زدم. تحولا، یه موقع تحول الخبیثو، یعنی خبیث بگید متحول شد، طایب شد. یه موقع میگی تحول زیدون غنیان، یعنی زید غنی شد، اینجا تحول است. قدا، قدا یعنی صبح کرد، اگه معنی لغویش باشه قدا یغدو، قدو یعنی چی؟ بلغدو و بلاسال، صبح، قدات صبح، قدا یقدو یعنی صبح کرد. یه موقع قدا زیدون آل من، یعنی سار زیدون آل من. راه، رفت، راه یروهو، راه برو، این معنای اصلی شد. یه موقع راه زیدون امیرن، راه زیدون امیرن یعنی چی؟ امیر شد زید، قبلش امیر نبود. انقلب، یه موقع انقلب یعنی منقلب شد، دگرگون شد، این معنای لغوی شد. یه موقع انقلب الخبیث طیبا، این خبیث چیز ناپاک پاک شد، طاهر شد. اینجا انقلبه معنای سار است. تبدل، تبدل این موقع یعنی عوض شد. ها؟ تبدل زیدون، زید عوض شده، یعنی جابجا شده از شکلش. اما یه موقع میگیم تبدل زیدون امیرا، یعنی سار زیدون امیر. میگه و کلها به معنا ساره، همه اینا ناقصن اگر به معنای سار. ولی یه موقع میگید ارتد، یعنی مرتد شد، این از دین اسلام برگشت، این به معنای چیه؟ بله فاعل، بله اینا میشن فعل لازم، فعل بعضش میشه باید ساره باشه، اسم و خبر، اسم و خبر. معنا کانه، این معناشونو بخونم ساده است چون گفتم معانیشون. معنای کانه چیه؟ زمان، ها؟ یعنی زمان خبر برای مبتدا رو نشون میده. معنا کانه اتصاف المخبر عن، یعنی مبتدا، بالخبر فی الماضی. اگه کانه باشه فی الماضی، یکونه باشه فی الحال، سیکونه باشه فی المستقبل. کانه برای میگن توقیته، کانه برای توقیته، یعنی چی؟ وقت گذاری، برای وقت گذاشتن، برای وقت. کانه یعنی بود، برای وقت. اتصاف مخبرون ان یعنی اسم، نشون میده که اسم کی به خبر متصف شده، در زمان گذشته. حال معنا اصبحا، اتصاف یعنی متصف شدن. معنا اصبحا ازها، بگو امسا، ای ستا زله تمام روز، باته تمام شب. اتصاف هو، اتصاف مخبرون ان بالخبر فی صبح و زها و نهار کل روز و لیل کل شب و البسار، میگه که این خبر به این اسم کی چسبیده، صبح بوده، زور بوده، شب بوده، تمام روز بوده، تمام شب بوده. نه گفت معنای لیسه ان نفی، معنای لیسه هم نفی است، نفی در زمان حال. معنای ساره چی چیه؟ تحول و انتقال، یعنی از یه چیزی یا حالی به یه حال دیگه تحول یا بگو منتقل شد. امیر نبوده، امیر شده. غنی نبوده، غنی شد. تحول عزیز نبوده شد. معنای مازاله، ما برهه، ما فتحه، منفکه چی بوده؟ ملازمت الخبره للمخبره، خبر پیوسته برای اسم بوده. ملازمت یعنی املایی، همواره، هموارگی خبر را برای مخبران ان نشون میده. یعنی وقتی شما میگید مازال زیدون امیرا، یعنی امیر بودن پیوسته برای زید بوده. شده نشون. معنای مادامه چیه؟ استمرار الخبر. این استمرار الخبر قشنگ نیست، باید بگیم استمرار الخبر للمبتدا فی زمنه، در زمان، همون مدت، مصدریه بگید ظرفیه. یعنی شما وقتی میگید اجلس مادام از زیدون جالسا، یعنی تا زید نشسته تو هم بشین، استمرار داشته باش. استمرار خبر برای زید در زمان خاص، یعنی زمانی که او اجلسه. علا، گوش کن، این علا یعنی بله بله اینطوریه، اینم بدون، ما میدونیم، اینم هست. علا یعنی ولحقا، علا حق مطلب اینه. انکانه و امسا و ازها و زله و باته قد تستعمل و عیزن به معنی ساره. ببین این فعلا کدوم ها بود؟ کانه، امسا، ازها، زله، باته. گاهی اوقات این فعلا ها به معنی چه استفاده میشن؟ ساره. دیگه معنای تمام روز، تمام شب، صبح، زور، شب بگیر. همین آیه که خوندم، اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا. یه عده از مفسرین میگن تمام روز صورتش سیاه بود، بعد میگن تمام روز صورتش سیاه بود، نه اینکه واقعا سیاه، یعنی اخلاقش کج بود تمام روز. گفتم مگسی بود، هیچ کسی رو تحمل نمیکرد. بعضی گفتن اینجا زله به معنای ساره است. دیدید بعضی موقع یه نفر از یه چیز ناراحت میشه، خون جلو صورتشو میگیره، بوف همچین رنگش تیره میشه. این میگه اذا بشر احدهم بلونسا سار وجهه مثبتا، یعنی تا میشنید که بگو دختر زاییده اصلا صورتش سیاه میشه. تحبله یعنی یک باره بگو روش سیاه میشه، سار است. گرفتید؟ به معنای ساره. پس اینها گاهی اوقات، یا مثلا در مورد اون شیطان تو قرآن داره کان من الجن، کان من الجن. ما معتقدیم کان من الجن یعنی شیطان، کانه سر جای خودشه، معنای خودشه، یعنی شیطان از جن بوده، ولی چون عابد بود جزءه بگه فرشتگان بود و حتی پیش نماز اونا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه 6000 سال برای اونها امام جماعتی میکرد. خب کان من الجن یعنی از جنس جن بود، چون ملک قادر به مخالفت نیست. اما بعضی قائلن شیطان از جنس ملک بوده، بعد از اینکه معصیت کرد خداوند اونو تبدیل به بگو جن کرد، از ملک، لذا کان من الجن رو میگن چی؟ سار من الجن، یعنی اون مخالفت کرد، سار من الجن یعنی از ملک بودن تبدیل به بگو جنی بودن شد. پس کانه گاهی اوقات به معنای ساره میشه، این فعلا همینطور به معنا ساره. بگذارید کدوم؟ تو کانه، کانه به معنای خودشه، اونجاست کانه به نجه اعتقاد خودشه.